kérlek. Mindig kérsz. Te, mint az Xbox... Mi vagy, te koldus, hogy ennyit kéregetsz? Én igen. Intellektuális koldus. Tehát az kell, ami nincs. Jó, menjünk neki az Xbox szekciónak. Az első, az gyakorlatilag most a Micro részéről érkezett egy bejelentés, hogy a Games with Gold szolgáltatás október 1-től egy piciben meg fog változni, mégpedig abban, hogy onnantól kezdve nem fogtok 360-as, tehát Xbox 360-as játékokat kapni hozzá, addig még érkeznek, onnantól már nem. Nagyon egyszerűsítve az volt az indoklás, hogy nincs több. Azt kipörgették az összeset, ami bent volt az X360-as library-ben. Igen. Mondjuk szerintem ez alapvetően úgy nagyon külön nem is hallom az embereket beszélni a Games with Goldról, mert a kommunikációnak a központjában a Game Pass áll. Te nem is értem ezt a Games with Goldot, miért pörgetik. Ezt már többször beszéltük, hogy mi a szar értelme van a Games with Gold. Így külön. Így külön. A Goldnak sem értem, mi értelme van így külön. De a Games with Goldot aztán végképp nem értem. Mert néha látom, milyen játékokat dobálnak bele, és oké, ha csak a volumen értéket nézem, akkor oké, van értéke. De egyébként ezek ilyen... Minek? Hát ja, mindegy. Úgyhogy onnantól kezdve ne számítsatok rá. Tartott, amíg tartott, szerintem pozitív volt, hogy ezt csinálta a Micro, és pakolgatta bele a 360-as címeket, nagyon sokan szerették, úgyhogy ezzel nem is volt semmiféle probléma, sajnos elfogytak. Úgyhogy októbertől nem lesz. Nyilván ez megtörtént a másik oldalon is, tehát ahogy szépen lassan eltűnődöztek a PlayStation 3-as, PlayStation Vita-s címek a PS Plus-ból, várható volt, hogy előbb-utóbb elérünk itt is ehhez. De azt hiszem, hogy ugye, amit viszont behúztál közben, azt már megtarthatod. Jól emlékszem, akkor így működik itt is. Ha. Jó, vonuljunk ez mi? Mi ez a crunch téma? Ja, ezt nem olvastam. Ezt nem olvastam. Volt, tehát, hogy betalálták a Bethesdát a Micron keresztül, vagy fordítva. Tehát az volt a lényeg, hogy kikerültek dolgok, hogy a Fallout, főleg a Fallout 76-ra volt kivezetve, illetve a Fallout 76 mögötti fejlesztési időszakról volt kivezetve, hogy a Bethesdánál milyen kibaszott mód cruncholtatták az embereket, tehát ott nyilatkozták egyébként a fejlesztők, hogy az, hogy ilyen lett a játék, abban az is bőven benne van, hogy ilyen nagy mértékben nem mentek el emberek a Bethesdától, mint akkor. Nyilván jöttek is újak, de hát hogy olyan bődületes mennyiségű munkát vártak el tőlük, hogy ez nem volt normális, és ezzel kapcsolatban a Microsoft reagált, mert nyilván ott már ott szerintem már nem a 76-nál még nem voltak a Micro alatt, de nyilván most már nem, ott vannak. Nem, bőven. És az Xbox Divizió feje, vagy Xbox Game Studio feje, Matt Booty nyilatkozott ezzel kapcsolatban. Egyébként egész érdekes dolgokat mondott, mert olyan szempontból, vagy inkább megosztó dolgokat, hogy egyértelműen nem állt ki a crunch ellen. Tehát ez a crunch ugye, amikor rommá dolgoztatják az embereket. Tehát ez nem a mezei túlóra, hanem amikor tényleg benne alszol. Amikor berohadsz állandóan, igen. És dolgozol egy nappal éve. Olyanokat mondott, hogy azért nehéz ezt a kultúrát megszüntetni, meg nem is biztos, hogy meg kell, mert hogy például a fejlesztőknél ez a minél többet crunch-olsz, ez egy ilyen badge of honor, egy ilyen kitüntetés gyakorlatilag. Azért ez elég megint a kiemeltés. Ami amellett, hogy a fejlesztők nyilatkozták, hogy az meg mindenki beneküld, amiatt ezt így nehéz elhinni, és azt mondja, hogy egyébként magához a játékiparhoz, tehát magával hozza a játékipar ezt a dolgot, ez egy hozzátartozó dolog, ez a crunch, és már nagyon régóta létezik, és hogy ez létezett régen, és ez létezett most is, és valószínűleg nem fog változni. Azzal példálozott, hogy mert amikor ő kezdett el dolgozni a játékiparban, akkor ő is az asztal alatt aludt. Na most ez elég fura kijelentés, hogy ezen nem lehet változtatni, majd elmondom miért. És hogy ne csak az egyik oldalra mondjuk azt, hogy csak az Xboxnál van ilyen, egyébként Neil Druckmann, aki a másik oldalon van, ugye Naughty Dog, PlayStation, ő azt mondta, hogy egyszerűen nincsen megoldás erre. Tehát, hogy crunch culture has no solution, tehát nincsen erre a kultúrára megoldás. Szerintem ez atomfasság. Ez azért az atomfasság szerintem, mert általában, és ezt egyébként látjuk meg, mert többen beszéltek róla, a játéknak a fejlesztési ciklus az ugye nyilván több dologból tevődik össze. Uh-huh. Tehát az elején van ez a kitalálom fázison, amikor előkészítik a dolgokat, hogy milyen lesz a történet, minden, ez több évig is eltartott, és utána egyébként a fejlesztésnek csak mint tudom én a 30%-a az, amikor konkrétan a játékon dolgoznak. Mert tehát asszetteket gyártanak, ugye az emit programozzák, meg hasonlók. Na most, amikor kitalálsz egy ilyen játékot, és nagyjából belövet, hogy mekkora büdzsével, mekkora legyen, meg hasonló, emögött van egy projektmenedzsment. Én nekem nem mondjam el senki, hogy az összes kibaszott játéknál ez úgy működik, hogy akkor akkor mondjuk most 4 évig kitaláljuk, hogy milyen legyen a játék, és akkor majd utána 2 év alatt legyártjuk, és én úgy találtam ki, hogy akkor minden programozó, meg mit tudom én, grafikai dizájner, mindenki dolgozzon napi 20 órát, mert az úgy jó. Tehát amikor van egy ekkora fejlesztési ciklusod, most akkor vagy le kell venni a játékból, vagy nem tudom, tehát ez egy projektmenedzselési probléma. Ha ez normálisan megvan oldva, akkor ennek szerintem működnie kéne. És igen, ebben egyébként vastagon benne van az is. Nekem is ismerősi körömben is, meg ugye én is IT-ban mozgok most már jó ideje. Én látom egyébként, hogy hogy működnek a fejlesztők, meg az IT-ben dolgozó emberek, és egyébként jellemző az, hogyha te projektmunkát kapsz. Nem akarok senkit megbántani, de tényleg ez azért elég jellemző. Projektmunkát kapsz, és van rá 6 hónapod, akkor valószínűleg te 4 hónapig lófasz nem csinálsz, és majd az utolsó 2 hónapban lapátolod össze a szart. Ez ennyire általános lenne? Hát nem tudom, hogy ennyire általános, de nagyon-nagyon sok helyen láttam, megtapasztaltam, hogy ez sajnos, nem, valószínűleg nem csak ebbe a szektorba, de ebbe a szektorba aztán bőven tapasztaltam. Ha projektmunkát kapsz, akkor hiába van előírva az, hogy neked mondjuk minden héten kéne valamit csinálnod vele. Ha nem vagy kurvára számon kérve, akkor... És ugye mondjuk egy projektmenedzser nem feltétlenül érti azt, hogy te most mit csináltál meg, és az neked mennyi órádba került. Mert beírod, hogy mit tudom én, lefejlesztettem ide ezt a falat, az lehet, hogy nekem csak 10 perc volt, de beírom azt, hogy ez mondjuk 2 hét volt. Mert ez egy kurva bonyolult fal, mert van benne repedés, meg faszom, tudom, leegyszerűsítve. De... Egyébként kíváncsi lennék, hogy ezt a crunchot például kiszámlázzák-e? Tehát ez például a Bethesdánál azt mondták, hogy ott szarul fizették a túlórákat. Ja. Tehát, hogy szarpénzen voltak. Mert egyébként el tudom képzelni, hogy figyelj, egyébként, hogyha ez viszont ennyire egy ilyen általános dolog, amire most csodálkozunk rá, és azt látjuk, hogy gyakorlatilag ez egy olyan szinten bevett dolog a játékiparban, hogy nem nagyon találunk példát arra, hogy hol nem kráncsoltatnak. Tehát az az ember, aki becsatlakozik ennek a vérkeringésébe, valószínűleg tisztában van az, hogy ez így működik. Gyakorlatilag elfogadja, mint a rockzenészek azt, hogy turnén vannak. Uh-huh. Ez szerintem egy ilyen mondjuk, hogy a kalandvágynak a része, hogy romantizáljam a dolgot egy picit. Okay. Hogy igen, én játékfejlesztő vagyok, ebben benne van az, hogy egy 4 éves játékfejlesztés alatt az utolsó fél évben előfordulhat, hogy mondjuk nem látom a családomat, mert benne kell rohadnom az irodába. El tudom képzelni, van olyan karakter, akinek ezzel nincsen semmi problémája, mert azt mondja, hogy egyébként még egy olyan helyen vagyok, hogyha mondjuk kifizetik ezeket, akkor kurva jól el vagyunk az elkövetkező, mit tudom én, fél évben, és Hawaii Digi napfény van. El tudom képzelni, hogy van ebben egy ilyen, csak tudod, mi ezzel a probléma? Hogy ha ez tényleg így van, akkor nem csodálom, hogy kitermelődött egy olyan menedzsment, meg egy olyan klientúra a teljes videójátékiparban, aki balfasz hülye mindenhez. Miért kéne, hogy az legyen? Hiszen a munkavállaló az azzal a öntudattal jön ide, hogy ott szarrá lehet melóztatni, és az utolsó fél évben tudom, majd összerakjuk a melót. Olyan öntudattal szerintem azért az nem teljesen egészséges. Szerintem se egészséges, de a kábítószer se egészséges, mégis sokan használják. Figyelj, lehet, hogy ez egy ilyen attitűd. Nem tudom. Mondom, hogy nem akarom, tehát mi nyilván erről beszélünk a legtöbbet, és innen halljuk, de biztos, hogy ez máshol is jelen van, csak nem, nyilván azokat a dolgokat nem érintjük. Tehát, hogy... Viszont van egy hely, ahol úgy néz ki, hogy egy komoly crunch és egy komoly túlórákkal szegélyezett projekt a végéhez közeledik. Úgy néz ki. Kérlek. Oh. 343 Industries. 2 hete beszéltünk arról, hogy a rajongók összerakták a Halo Infinite-ba a co-op modot. ami működött. Ami működik. Ami működik. Na most már összerakta a 343 Industries is. Nem, még nem, csak már közel állnak hozzá. Hát valószínűleg ez már az, hogy mit fog tudni. Hát ez kurva érdekes lesz, főleg egy open world játékban. A lényeg az, hogy a jó hír az, hogy működni fog a kóp. Igen, azt hiszem a jövő héten indul el a beta tesztje. Igen, de lesz egy olyan kitétel a kóp, hogy a játékosok nem mehetnek egymástól a játékban 300 méternél messzebb. Nem is tudom, szét fog akkor bontani, vagy mi akkor mondja ezt? Azt írták, hogy olyan 800, vagy nem, tehát a 250 méternél, vagy valahogy 200-250 méternél, nem tudom, mert lábba volt kiírva, nyilván csak nagyjából átváltottam, elkezd egy ilyen üzenetet kidobni, hogy na innen már nem ennyi sokkal messzebbre, aztán gondolom utána meg visszateleportál a faszba. Tehát, hogy csináltak egy open world Halo játékot, majd mondták, hogy te, van ez egy kis gond, mi? Te az open world. És az miért baj? Hát mert ha egyik elmegy erre, a másik meg elmegy arra, az nem jó. Miért jó? Miért nem jó? Nem tudjuk megoldani. Tehát még ugye eddig viszonylag be volt szorítva a Halo, és akkor mentél a csőbe, azt még a 343 is megoldott a Halo 4-nél meg az 5-nél. Na most az Infinite-nál az kiderült, hogy hát az úgy nem jó, hogyha sokkal messzebbre mész, úgyhogy... Egyébként most ez egy narratívában, tehát így persze ez így para, de ugye belegondolsz igazából a Far Cry-nál is, hogyha kurva messze mentél a másiktól egy idő után, oda dobott a hosthoz. Tehát nem tudtál elmenni a világ túlsó szegletébe. Az más kérdés, ez nem 300 méter volt, hanem azért jó pár kilométer. Ja, de úgy egyébként, hogy különböző zónákban sem lehettek. Tehát mondjuk a két zóna egymás mellett van, és alapból 300 méteren belül lennél ugye a zónák határán, azt se tudod megcsinálni, mert nem enged másik zónába. Az fasza. Úgyhogy, ja, de volt rá megfejtés, mert azt mondta Sriforci, hogy de nem baj, mert a kópjáték lényege az, hogy az időt együtt töltsétek egymás mellett. Úgyhogy te ne akarjál 300 méterre elmenni, mert az nem így működik. Összekeverik a kóp játékot a tábortüzezéssel, bazdmeg. Nem baj. Nem baj, megmagyarázzák. Kíváncsi lennék, hogy egyébként abban a rajongói módban ez hogy működik, mert szerintem ott nincs ilyen korlátozás. Egyébként átküldhetnék az ehhez szükséges kódot a 343-nek. Hát, ha találnak benne valamit, amiből tanulhatnak. Hát, mint az, legalább csinálnának annyit, mint annól Rockstar csinálta, tudod, mikor felbozta magát valaki, hogy kurva sokat tölt a GTA-t, azt megcsinált, hogy ne töltsön annyit, azt utána megvette tőlük. A Take-Two kifizette az edit, és legalább lehet volna bennük ennyi, hogy figyelj, bazd meg, volt, aki itt ezt meg tudta oldani. Fizessük már nekik egy két sajtburgert, azt hátha ide adja, hogy kell. Ha fölnéznének a mod DB-re, csodát látnának. De... Emberik, látod. A Forge-ot se adják ki, mert akkor már rég, akkor még jobban kijönne egyébként, hogy mennyire kibaszott kutyaütők. Mert már a közösség megcsinálta volna az elkövetkező három Halo játékot előre. Ez a borzasztó egyébként, hogy ugyanez működhetne egyébként a Battlefield 2042-nél is. Milyen szomorú tőle. Hát azt szerintem még a modderek se tudnak helyre kalapálni. Hát nézd, igazából abban bármit berakhatsz, akkor már több lesz benne, mint amivel kiadtak. Ez igaz. Mondjuk, oké. Ott azért alapvető dolgokkal vannak problémák, azért a Halo-nak legalább az alap dolgai működnek. Na, annál több nem, mert nincs benne. De legalább az. Hát nem baj, figyelj, majd mit tudom én, egy évvel a megjelenés után, három évvel az legelső megjelenési dátum után majd talán sikerül belerakni a kópot valahogy. Beszéljünk még valamiről. Szerintem vissza fog még menni oda valaki kópozni? Nem, nem biztos, hogy nem. Szerintem azzal már kutya nem játszik. De nyilván túlzok, de... Nem, egyébként szerintem jól mondott, tehát az Infinite az szerintem így megfutotta maga körét. Egymás között szólva nagyjából ennyi időt adott a Ubisoft, ha jól emlékszem, a Watch Dogs Legionnek. Hogy, egy évet ment a Legion. Hát köszönöm, ez is nagyjából annyi lesz. Tehát, hogy supportra, meg mindenféle másra. Jó, hogy a Watch Dogs egyébként nem rendelkezett olyan alapokkal, mint a Halo, de az alapokat mondok, akkor az főleg a Bungie-s alapokat jelenti. szerintem, én ezt a korábban is mondtam, hogy én a Micro elében elengedném az Infinite-t, és azt mondanám, hogy főleg most egy olyan méret tette az ipar a standardekre, főleg az a 13, hogy a remake-remake-jét, nem az alapjátékot újra remake-eljük, nem remake-eljük, újra remake-eljük, tehát amikor már ilyen mélyen lemennek a nívó alá, akkor a Micro egyébként simán belophatná azt, hogy na, srácok, akkor így ezt egész Infinite dolgot ezt elfelejtjük, és jön az új Halo, és akkor ez úgy alapbasszunk rendesen. Tudod, mi jön most a 343-től? Na? A Master Chief Collection-be be fog kerülni a 2003-as E3-as Halo 2 demo. Minek? Nem tudom, biztos volt rá igény. Te neked nincs az érzésed, hogy a 343 az mindennel foglalkozik, csak a munkájával, nem? Én azt nem értem, hogyha ennyit szenvednek például a Coop-pal meg a Forge-al. Hogy lesz ebből live service játék? Mert azt látjuk, hogy a multit azt nem nagyon pakolgatják. Raknak bele tartalmat, mert mennek a season-ek, tehát ott valami történik, de nem látsz ilyen nagy tartalomfrissülést. És a Halo Infinite-ba be lett ígérve, hogy itt a kampányt majd folyamatosan épített fel, ugye cliffhangerrel ér véget a sztorit, azt mondták, hogy majd jön bele folyamatosan a sztorit tartalom. Te el tudod azt képzelni, hogy itt mondjuk záros határidőben, mondjuk egy éven belül bármiféle kampánytartalom fog érkezni a Halo-ba? Én merdekebbet mondok, a nevetséges olyan Rare-ra pozitív példa, de a Micronál, a Rare-en kívül kiből nézett ki, hogy le tud tenni egyéb kézláb live service játékot az asztalra? A Sea of Thieves-re gondolsz? Uh-huh. Mondjuk azt is kellett reszelni, de azt aláírom, hogy abban most már egy pár éve pakolgatják a tartalmat. Igen, az működik. De őszintén, ki? És bocsánat, én nem akarom elvenni a Doom-nak az érdemeit, de a Doom-nak a multia, az se az elsőnél, se az Eternalsnál nem működött. Mert mi működött, de abban semmilyen olyan távlat nem volt, amire azt mondtad volna, hogy úristen, akkor ez most így megváltotta a világot. Sőt, egyébként voltak olyan hiányok az Eternalsnak a multiánál, módok, amik nem indultak, ami nem is tudom, hogy azóta egyébként kilancsoltak-e. De, na most, és ez az id Software. Ez azért egy korona ékszere most jelenleg az Xbox Studiosnak a Bethesdán belül. Hát igen. De ha ők nem, akkor ki tud még ilyet csinálni? Az Arkane? Ne hát vicceljünk már. Figyelj, tényleg, amit Tuxedo Junior írt, hogy azzal, hogy oda került az Activision Blizzard. Ja, az Activision Blizzard. Jó, oké, a Call of Duty. Onnan lehet. És egyébként az se hülyeség, amit írt, hogy ott van, most már nem tudom, 13 csapat dolgozik a kodokon, és ugye most azzal, hogy kinyújtották a fejlesztési időt, azért vannak ott kisebb csapatok, akiket fel lehet szabadítani. Én odaadnám például a Ravensoftnak az új izének a fejlesztését, az új Halo-nak. Inkább, mint az Initiative-nek. Vagy hogyha nagyon titkolni akarom, és nem akarom azt, hogy Initiative-nek, 343-nek, bocsánat. Tehát nem akarom azt, hogy most akkor azt mutatom, hogy kirúgom azt a most már sok száz fejlesztős csapatot, amit felhúztam arra, hogy csinálja nekem Halo-t a Bungie után, hanem húzok egy Activision Blizzardosat, mint amit megcsináltak ők a Blizzard, és elkezdem a normálisabb csapatokat beleolvasztani a 343-be. És akkor előbb-utóbb lesz ott olyan fejlesztő, ki ért is hozzá. De az miért menne a 343-hez? Muszáj volt. Ja, úgy értem. Nem kérdezik meg, de oké. Akarsz a 343-nél dolgozni? Nem. Hát, mások sajnál. Akarsz dolgozni? Szeretnél nem éhen halni? Ja, meg gondoltam rá. Na, de már beszéltünk úgyis az Activision Blizzardról, akkor térjünk át Blizzardos hírekre, egy pár van most itt. Egész konkrétan itt az Activision Blizzardból inkább a Blizzarddal fogom most inkább foglalkozni. Az első az egy nagyon rövid hír, 2023-ban elvileg minden jel arra mutat, legalábbis April McKee, nem tudom pontosan nevét, kinevezése arra szolgált, hogy legyen megint BlizzCon, ahol majd ők arra fognak törekedni, hogy visszaállítsák a Blizzard hírnevét, hiszen ha látom, az utolsó két BlizzCon rettenetesen fos volt, ugye tavaly is maradt, de azt hiszem a 21-est azt közvetítettük, talán a 21, nem a 20-ast, a 20-as közvetítettük, vagy nem? Nem tudom. Volt egy, amit lenyomtunk. Bátséges. Na mindegy, borzalmas volt. És 23-ban vissza akarják hozni a BlizzCon-t, mondom, azt állították előtérbe, hogy ennek az legyen az elsődleges célja, hogy visszaállítsa a bizalmat a rajongókban. Oké. Menjünk is tovább, és akkor mondom, hogy mi volt még a Blizzarddal kapcsolatban, ami nem teljesen erre fele mutat. Az egyik az, hogy megvettek egy fejlesztőcsapatot, ez a proletariátus, vagy proletariát, nevezetű fejlesztő csapat volt, akik egyébként ilyen tőzsgyökeres MMO fejlesztők, tehát ilyen Asheron's Call, meg ilyen régebbi MMO fejlesztőkből is állt. Őket arról lehetett ismerni, hogy futott nekik ez a Spellbreak nevezetű játéka. Ugye, ha jól tudom, ez a próbálgattuk is, mi is ez a varázslós, mi az Isten volt? Ilyen multijáték. Nem emlékszel rá? Kombózni lehetett a spelleket, meg minden. Nem. Kurvára nem rémlik. Ilyen varázslós Battle Royale volt. Nem, nincs meg. Mindegy. Szerintem még a bétát próbáltuk is együtt. De azt lehet, vagy Dominikékkal játszottam? Szerintem Dominikékkal játszott Spellforce. Nem Spellforce. Nem, nem, Spellbreak. Spellbreak néven futott. Na mindegy. Úgyhogy behúzta őket a Blizzard, és azt mondta, hogy két dolgot fogok most veletek tenni. Az egyik, hogy ezt a játékokat, hát ezt így lelőjük a faszba, tehát hogy ezt így akkor így tovább nem. Azt így felejtsétek el, nem lesz support, lelövik a szervereket. A másik pedig az, hogy mentek WoW-ot reszelni. Ami a WoW életciklusának a legalján, így nem tudom, hogy miért van erre szükség, mert már a mostani kiegészítő, már az előző két kiegészítőre se, sőt, még akár visszább is mehetnék, mindig csökkent az érdeklődés, és szerintem nagyjából még a klasszikból élnek. Ami talán most egy picit a Lich King miatt, ami általánosan elfogadottan a legjobb kiegészítő volt, majd megint egy picit megszalad, de ez is csak időszakos lesz. Oké, egyébként maguk a fejlesztők tehetségesek. Csak ez már megint egy olyan akvizíció volt, hogy ez a... Fogunk egy tehetséges fejlesztőcsapatot, a most futó projektjüket, ami egyébként így kint van, azt így lelőjük rögtön, és akkor berakjuk őket WoW-ot fejleszteni. Ez micsoda, hogy az Overwatch-nál lecserélték a padokat? Ja, mert azt nem olvastam. Olvastam, hogy a szalag címet, de nem néztem meg a hírt. Mert olyan padok voltak, hogy ilyen, tehát volt egy pad, és fel volt osztva ilyen részekre, tehát ilyen könyöklők voltak. És akkor mondták, hogy hát ez milyen dolog, mert arra a csöves nem tud ráfeküdni. És akkor emiatt lecserélték a padok modelljeit olyanra, amiben nincs könyöklő. Van csöves az Overwatch-ban? Nem tudom, szerintem nincs, de... Ez kiközös. De ez most halál komoly, bazd meg, hogy ilyenekkel szórakoznak? Kirekesztő. Bazd meg. Egyébként, ha ebből indulok ki, hogy sérti a csövesek önbecsülését a pad, és ez a videójátékiparban lépésre készteti a fejlesztőket, akkor én nem csodálom egyébként, hogy a Sony nem mert előrukkolni a God of War trailerrel az abortusz törvény balhé kapcsán, vagy ideje alatt. Én nem tudom, milyen szuperér szenzitívek mostanában az amerikaiak, és főleg azt nem értem, hogy mire, de ezek azért kurva vészjósló mozdulatok. Nem akarok ittnek belemenni aktuál politikába, meg ilyen dolgokba véletlenül se, már megégettem magam ilyeneket, bazd meg, azért ez kurva komoly, hogy... Menjünk a következő OVS után, mikor már úgy hangulatban vagyunk. Menjünk már a Blahalujáróba, aztán kérdezzük már meg az ott lévőeket, hogy figyelj, itt van az a játék, van benne ez a pad, ez sérti az önbecsülésed, és persze az a legnagyobb problémám, bazd meg itt. Ilyen padot raktak az Overwatch 2-ben. És ez megint azt mutogatja egyébként, hogy tuti, hogy nem azok a hajléktalanok káráltak, akiknek sérti az önbecsülését. Nem az Overwatch 2-ző hajléktalanok. Nem hiszem, hogy az hajléktalan az görgeti az Overwatch 2 híreket, hogy milyen asszettek lesznek. Baszlak ezen, hogy tudnék aludni a kurva játok. Tehát, hogy az meg, most tényleg... Ez legyen a legnagyobb problémánk. De lecserélték a padot. Úgyhogy akkor megnyugodtak a csövesek? Meg lehet nyugodni. Jó. Okay. A twitterező csövesek, akik egyébként Overwatch 2-znek. Istenem, bazd meg. De nem ez az egyetlen kellemetlen dolog a Blizzard házatáján. Nem. Ja. Nyilatkoztak, képzeljétek el. Fogunk még erről beszélgetni, hogy a játékkiadók nyilatkozatai milyen érdekesen sülnek el mostanában, de most egyelőre a Blizzardnál tartunk. Ja. Diablo Immortal. Emiatt egyébként kaptunk savat a múltkor. Jaj, tudom. Ez nem is úgy van. És egyébként megtaláltak azok a kommentek is a amit már így szerintem adás előtt mondtam neked, hogy az lesz, hogy figyeld meg, hogy lesz olyan, aki azt fogja mondani, hogy fasságot beszélsz, mert én nem is költöttem benne. Egyébként ilyenek vannak. De volt, most is volt. Találkoztam egyébként az Otherworld és valamelyik, talán pont a Thor kritika alatt, hogy hát ez kurvára nem így működik, meg nem így van a Marvel, mert én meg tudtam nézni anyámmal, tehát lehet mondani egy teljesen ellentétes következtetés, mondom. Igazad. Nagyon örülök. Nincs igazad, mert nekem tetszik. Igen. Csináljon. Nem igaz, hogy mindenki utálja, mert én meg a haverom szeret. Nem erre akartam kiegyezni az egészet, erre számítottam, ez meg is történt. Volt, aki ezt kicsit kifejtősebben, értelmesen, társalgás szinten meg tudta oldani, volt, aki nem. Helyén tudom ezeket a dolgokat kezelni, nincs ezzel semmi probléma. Hanem viszont azóta a Blizzard is úgy gondolta, hogy védelmébe kell, hogy vegye a szegény megtámadott Immortált, és Mike Ibarra, aki ott ugye vezeti a, most ha jól tudom, akkor a Blizzardos részlegnek ő a főnöke. Úgy nézze le, mint ha tudnom ki. Ő nyilatkozott így az Immortállal kapcsolatban, és akkor így menjünk végig, hogy miket is mondott gyakorlatilag, mert ugye azzal találkoztak ők is, hát más, nem kellett messzire menni, mert felnéztek Metára, de ez körülbelül a csapból is az folyt, hogy hát eszméletlen undorító, mocskos módon monetizálják a Diablo Immortált, és hát a következőket nyilatkozta, hogy ő ezzel marhára nem ért egyet, egyrésztről például, mert hogy ő szerinte úgy készítették el a játékot, hogy a játék 99,5%-a abszolút ingyenesen játszható. Na most a free-to-play-ként, de ez most kicsit szőrszálhasogatásnak fog hatni, de ha free-to-play-nek reklámozom a játékomat, akkor én egyébként elvárnám, hogy a 100%-a legyen, ha még csak ilyen pici tartalom is, de nagyon jól tudjuk, hogy igen, valóban a tartalom elérhető, csak hogy mondjuk lehet, hogy az 200 év kell, hogy felold, és akkor nem, mert én csak már két hete játszom, és már kijátszottam, tudom, de jól lehet benne látni, hogy egyébként van benne paywall bőven. Uh-huh. Tehát, na mindegy, ezt mondta, hogy alapvetően ő így gondolja, hogy itt a 99,5% egyébként abszolút játszható mindenféle megkötés nélkül. Uh-huh. Igen, valamilyen szinten ez így értelmezhető. Utána rögtön kiemelte, hogy egyébként meg az adatok szerint alig költenek benne a játékosok. A játékosok nagy része nem fizet benne semmiért. Na most, ha a játékosok nagy része nem fizet benne semmiért, akkor nagyon sajnálom azt a néhány játékost, aki meg nagyon sokat költ benne, ugyanis azóta tudjuk, hogy napi szinten több mint $1 millió termel a Diablo Immortal. Ugye múltkor arról beszéltünk, hogy talán nem volt két hete, hogy megjelent, és már $23 millió tovább volt. Ezzel párhuzamosan egyébként például a streamerek folyamatosan hagyják ott, tehát a Twitch-en néztem, hogy a nézettség is beesett iszonyatosan, meg mindenki száll belőle ki, tehát nagyjából uh-huh. Ennyit tartott. De ennek ellenére az $1 millió ezt azért így betermelgeti, napi szinten, az azért nem olyan rossz. Uh-huh. De nyilván nem fizet benne senki, tehát hogy ezt mit tudom, biztos két ember hozza össze. Jó, de ezt még le is kell adózni, ne legyél szőrös. Ja, persze. Utána megmondta, hogy egész a játékban egyébként csak a legvégén van monetizáció, ami egy irgalmatlan nagy hazugság, mert az elejétől kezdve tolja a pofádba, ha más nem ezeket a napi szintű összeszedhetős fosokat, amiből vehetsz, meg egyéb dolgokat. Igen, el kell jutnod egy ideig a játékban, hogy még durvábban tolja a pofádba, de ez nem mentesít attól, hogy csak az endgame-ben van monetizáció, mert ez így leírva hazugság. Uh-huh. Tehát ez nem így néz ki. Majd mondta, hogy de egyébként a játék az remekbeugró a Diablo világában. Tehát, hogy kezdjétek ezzel, nyugodtan. Egyébként, mivel free-to-play nem is hazudott olyan sokat, tehát bele tudsz kóstolni, hogyha nem tudod, hogy néz ki a Diablo, akkor ez ingyenes, és megnézheted, így néz ki a Diablo. Hát ha ezt így értette, akkor igazából nem hazudott nagyot, meg igazából nem is nagyon hazudott. Így van. És mellette megemlítette, hogy amiről ugye múltkor beszéltünk is, hogy meglepő módon viszont, hogy az Apple Store-ban milyen magas a játék értékelése, tehát nem is érti, hogy miért mondják erre, hogy, hogy ez ilyen szar. És egyébként, ha jól emlékszem, az is benne volt a cikkben, hogy elmondta, hogy ők előtte felmérték a piacot, és gyakorlatilag kb. Azt mondta, hogy hülyék lettek volna ezt nem így megcsinálni. Na és ebben viszont teljesen egyetértek. Abszolút. Na ebben abszolút igaza van. Tehát minden arra mutat, hogy emberek, erre van igény, úgy tűnik. Csak mondtam, ezzel egy probléma van. Tehát nekem nem azzal van problémám, hogy az emberek fizetnek ezért a játékért, vagy élvezik a játékot, vagy nem fizetnek érte, és úgy élvezik a játékot, hanem sajnos az adatokban az játszik, hogy ezzel geci sok pénzt lehet, geci könnyen keresni, bocsánat a szóért. Milyen irányba fogunk elmenni akkor a jövőben? Ebben az irányban. Mert miért fejlesztessek ilyen 600 emberrel 4 évig játékot, ami az életben nem fog annyi pénzt behozni, mint mondjuk ez 2 hét alatt. Amit most 3 kínai dokmunkás összerak mobilra. Na ez az, hogy gyakorlatilag, hogy te mondtál, hogy ez egy átszkinelt játék, tehát egy meglevő játéknak az átszkinelt változata, és ilyen pénzt tedd, mert őszintén el tudod képzelni azt a játék kiadót, akinek erre nem kezdenek átváltani a személyen dollárjeleket, hogy erre vagy filmesen? Simán, és simán meg tudok érteni mindenkit. Ez egy nagyon komoly hívó szó a live service felé. Tökéletesen megértem. Ez nem is a live service fölé, mert ugye itt gyakorlatilag ez nem egy live service játék. Ez, nem, ez egy szarrá monetizált játék, de egyébként, ha belegondolsz... Nem kapsz érte plusz tartalmat. Persze, jó, oké, de ha azt mondod, hogy te viszont még adnál is plusz tartalmat, és persze, akkor pakoljunk bele dolgokat, az tisztán látszik, hogy ez az embereket rettentően tudja trigger, és egyébként... Nem mindenki triggerel. Valahol egyébként meg is ért, de úgy értem a triggerelést, hogy vonza őket arra kölcsönök. Ja, igen. Azt jól csinálja. Tehát biztos, a neten több ilyen dolog van, ahol foglalkoznak ezzel, hogy milyen pszichológiai dolgokat használ az Immortál, amivel arra vesz rá, hogy költsél, és a nagyobb csomagot vegyed, és többet vegyél, és egyébként még napi szinten lépj be, akkor is költsél, stb. Erre kurva sok energiát. Azt viszont így megkérdezném tőled, hogy te ezek után elhiszed-e azt, hogy a Blizzard valamilyen szinten ezt nem fogja integrálni a Diablo 4-be, és beéri azzal, hogy te megveszed megjelenéskor teljes áron? Nem, de ezt 2 hete beszéltük is, hogy szarra lesz monetizálva, meg mikrotranszakció, minden szar lesz benne. Mondom, csinálják, én nem fogok rá költeni. Az biztos. Okay. De hülyék lennének kihagyni. És igazából nem is az a meglepő nekem, hogy ez ennyire terjed, én azon vagyok meglepő, hogy a Sony ezt még miért nem integrálta padlógázzal a saját rendszereibe. Mindenhova. Na, szerintem a Sony most elindult egy ilyen vonalon, ők még nem teljesen ide jutottak el, ők a live service-t kezdik el tolni, ami nyilván az is előfizetéses modell, ott legalább valamit kapsz a pénzed. Itt is lehet mondani, hogy kapsz valamit, mert nyilván kapsz egy gemet, vagy egy akármit, de hogy ott a játékhoz kapsz plusz tartalmat. Hosszú távon legalábbis ez a cél. A Micronak is van ilyen, a Halo Infinite, az, hogy most az mennyire sikerült nekik, de megpróbálták. Ugye a Ubisoftnak is tudjuk, hogy jön a Assassin's Creed Infinite, majd az is ilyen lesz. De vannak erre próbálkozások, gyakorlatilag úgy kell majd őket elképzelni, mint egy MMO, csak nem MMO-ként fog működni, hanem FPS-ként, vagy akármiként. Ott van a Destiny is jó példa erre, tehát ezt lehet jól csinálni. És azért abban nem hallom, hogy olyan nagyon rinyálnának az emberek, hogy például milyen mocskos módon monetizál például a Destiny 2. Senkit nem érdekel, mert ez a generáció már ebben nő fel. De nem, meg ott nem olyan durva, tehát ott nincs ennyire az arcodban. Tudod, ki fog erre először ráugrani, és az, aki tipikusan a technológiában mindig kurvára le van maradva, de ha valamiből pénzt kell lehúzni, geci sokat, na, akkor ott vannak a Nintendo. Na, figyeld meg, hogy hány ilyen Nintendo játék fog jönni. Ebben nincsen benne, de azt hallottad, hogy indítja a Nintendo az online szolgáltatását? Valamilyen live service fasságot fog indítani? Aha. Meg vagyok lepve, hogy még csak volt. Na, én azon nem, hogy még csak volt. Ja. Tehát még ezért tudod, mentek az ülések, hogy mi is az az internet. Ja. Akkor ezt meglepően gyorsan haladnak. Ja. Na, beszéljünk még egy picit egy másik dologról, még mindig maradunk az Activision Blizzard fronton, aztán vonulunk tovább a többi Xboxos hírre, szám szerint 2, de majd ezen túl. Kérlek, hogy beszélj a Call of Duty-ról. Igen, Cold, ugye említettük, itt igazából arról van szó, hogy Tom Henderson lehozta, ugye szoktunk rá sokszor hivatkozni, hogy nagyjából mikor lehet számítani az új kódnak a bétájára. Ez egészen úgy fog kinézni, hogy egy hónappal megjelenés előtt, tehát a crossplay az szeptember 24-től fog 26-ig tartani, tehát ez a crossplay béta, akinek viszont PlayStation-ön megvan az erőrendelés, ők egy héttel hamarabb rajtolhatnak el, de nekik kicsit több idejük lesz bétázni, ők pedig már 17-én neki kezdhetnek ennek. Úgyhogy ez egy jó hír. No, ez még 17-e egyébként? Ez július? Szeptember. Ja, szeptember, jó. Okay. Szeptember. Bocsánat. Ja, oda is van írva. Elnézést, elbasztam. Ja. Na, maradom még egy picit az Xboxnál. A Minecraft Legends, ugye a legutóbbi E3 helyett lement Xbox Bethesda konferencián volt egy Minecraft játék bemutatva, amire azt hittem az előtte lévő szellőztetések okán, hogy ez a Minecraftnak az RTS-e, most már nagyon valószínű, hogy ez nem az, hanem ez egy különálló kalandjáték lesz. Hát ilyen, és nem is tudom, mihez lehetne hasonlítani. És a jó hír az, jó hír, hát, hogy ez mindenre meg fog jelenni, nem csak Xboxra, de Nintendo Switchre is. Minecraft is van mindenre. Igen, igen, tehát ez úgy érdekesen keretezi azt, hogy a Micro mit gondol, tehát hogyan közelít az exkluzív dolgot. Emlékszem, amikor beszélgettünk arról, hogy mennyi az esély arra, hogy ha nem fogy valami jól Xboxon, akkor kiadják más platformra is. Most a Minecraft az nem ez az eset, hogy rosszul fogy Xboxon, de nagyon jól fogy, de ezt ebből megtartják multiplatformnak. Hát tök jó döntés. Bár érdekes egyébként, hogy egy érdekes kis statisztika apróság, hogy a Minecraft Dungeons, az ugye az előző ilyen kalandjátékos cuccuk, az egy éven belül 10 millió játékost volt képes megszólítani, viszont ezt úgy, hogy ugye Game Pass-en belül Game volt elérhető, és egyedül Switch-en volt eladás. Hát nem úgy, hogy ott fogyott, ott is kurva sok mindenkit vonzott be, és csak ott meg kellett venni. Csak ott meg kellett hozzá venni. Tehát jó, ezt azt már mondtuk, hogy a Switch Games-szel, tudod. Eladásokat az kannibalizálja a szolgáltatás. Mert egyébként persze a funkcionálisan, tehát megvan az a fajta vásárlás technikai háttér, hogy ha kikerülne a Game Pass-ből, akkor még mindig megveheted store-ból, és akkor megmarad nálad a játék. Tehát arra az esetre. De azért a realitás az inkább az, hogy amíg benne vannak ezek a játékok a Game Pass-ben, addig rongyosra játszod, és utána már nem biztos, hogy meg akarod venni. Nem biztos, venni. Hogy rongyosra játszod. Van egy réteg... Jó, most nem a JRPG-kről beszélünk. Nem. Csak arra gondolok, hogy szerintem, amikor így bekerül egy-egy új játék például a Game Pass-be, azt általában az emberek egyből el is próbálják. Aztán lehet, hogy nem játszik vele csak 20 perc. Nem azt mondom, hogy mindent rongyosra játszik, hanem azt, hogy ha tényleg tetszik. Ja. Ha tényleg tetszik, és mondjuk rá vagy cuppanva a Minecraft Dungeons-re. Uh-huh. Nem, most nem, az úgyse fog kikerülni, hanem mondjuk a... Mit mondjak neked? Akármit. Mondjuk mit tudom én? Astronír. Ott az Astronír. Uh-huh. Tetszik az Astronír. Kipörgeted egyszer, kipörgeted kétszer. Harmadszor, hogy az öcsét is lássa. Negyedszerre már nem valószínű, hogy ki fogod pörgetni. Így amikor azt mondják, hogy hát akkor kivonjuk az Astronírt a Game Pass-ből, utána már nem fogod megvenni a store-ba. Mi a fasznak? Hát háromszor már kipörgetted. Uh-huh. És hiába van az mögötte egyébként, hogy megveheted, de nem fogod. Úgyhogy a Game Pass... Játékfüggő. Én például Game Pass-en játszottam az Age of 2 Definitive Edition-nel egy darabig, aztán mikor eljöttem, hogy azon kívül nem sok dolgon, ami érdekel ott, akkor megvettem Steam-re, és lemondtam. Igen, de ezek a kirívó esetek. Persze, inkább, mondjuk 20 játékra jut egy ilyen. Uh-huh. Na mindegy, hogy lesz egy ilyen, úgyhogy lesz Switch-re is Minecraft Legends. Illetve van egy egész friss bejelentésünk, Escape Academy. Escape Academy. Ez egy friss bejelentés, hogy ez egy Day One Game Pass-es játék lesz, július 14-én, vagyis jövő héten. Jövő héten jön. Ez egy ilyen belső nézetes, szabadulószobás puzzle játék lesz, ami fog tudni online és lokál kópot. Fontos, képzeljétek el, egy indie csapat megoldotta az online kópot. És itt elmehetsz 300 métert. Nem, de cserébe nem is nagyobb a kapály. Egyébként tényleg kurva jónak tűnik ez a játék. Nézzetek rá, Escape Academy, de egyébként tök mindegy. Július 14-én mindenki, akinek van Game Pass-e, próbálja ki. Nagyon fasza lesz, én nem tartom kizártnak, hogy streamelni fogjuk. Úgyhogy... Nem néz. Nagyon örülök. Már úgy általában. Nem akkor lesz az Fall Guys-os. Nem, az 12. Az 12-e. Erről beszéltünk az elején? Nem, de akkor elmondom még egyszer, hogy jövő héten kedden, 12-én lesz egy közösségi Fall Guys streamünk, szeretnénk minél többetekkel játszani, feltölteni egy komplet Fall Guys csoportot. Az 50 fő? Talán 50 vagy 60, nem tudom mennyi. És gyertek minél többen, élőben én ezt ki fogom lőni, streamelünk, marhulunk egy kurva jót egy pár órán keresztül, és akkor fasza lesz. Úgyhogy délután 2-től veretjük. És Discordon keresztül lesz leszervezve, úgyhogy gyertek minél többen Discordra. Igen. Ja, nagyjából ennyi. Úgyhogy részben ez. Na ezzel véget ért az Xbox blokk, és rátérünk a rövid hírekre.